To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 lutego, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Atak terrorystyczny we Francji. Zamachowiec jest ciężko ranny. Na Malcie nieformalny szczyt unijnych przywódców. Dwóch fałszywych kominiarzy złapanych w Olsztynie. Na terenie Luwru w Paryżu żołnierz z patrolu pilnującego bezpieczeństwa otworzył ogień do napastnika, który go zaatakował nożem. Napastnik został ciężko ranny. Do ataku doszło około godziny 10. Według dyrektora paryskiej prefektury napastnik wznosił okrzyki świadczące o tym, że działał on kierowany motywami związanymi z ideologią dżihadu. Oprócz noża miał przy sobie maczetę. Do ataku doszło na ruchomych schodach wiodących do galerii handlowej, znajdującej się pod ziemią w bezpośrednim sąsiedztwie Luwru. Napadnięty żołnierz, który jest lekko ranny, otworzył ogień. Oddał 5 strzałów. Jedna z kul trafiła napastnika w brzuch, ciężko go raniąc, ale jest przytomny. Miał 2 plecaki. Po zbadaniu ich zawartości stwierdzono, że nie zawierały żadnych ładunków wybuchowych. Biegnąca koło Luwru ruchliwa handlowa ulica Rivoli jest zamknięta. Nieczynne są także sąsiednie stacje metra. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na Malcie nieformalny szczyt unijnych przywódców. W Valetcie szefowie rządów i państw będą rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej i śródziemnomorskim szlaku migracyjnym. W nieoficjalnych rozmowach polityków może pojawić się temat oceny działań administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Przed wejściem do Pałacu Wielkiego Mistrza, który jest miejscem obrad w stolicy Malty, europejscy politycy sporo uwagi poświęcili działaniom Donalda Trumpa. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini powiedziała, że Ameryka jest i pozostanie przyjacielem Unii, ale może dojść do pewnych różnic, na przykład w kwestii migracji. Myślę, że dziś pokażemy, że nasz sposób to współpraca i partnerstwo. Nie wierzymy w mury i w zakazy. Politykę migracyjną amerykańskiego prezydenta skrytykował kanclerz Austrii Christian Kern. Polityk mówił też o innych zagrożeniach. W niektórych europejskich krajach ludzie nie są w pełni świadomi zagrożenia nie tylko wywołanego przez Donalda Trumpa, ale tego, które istnieje wewnątrz Europy. Podczas popołudniowej sesji przywódcy przedyskutują projekt dokumentu wyznaczającego wizję Unii Europejskiej na najbliższe lata. Ma ona zostać przedstawiona pod koniec marca w Rzymie. Z Valetty Karol Darmoros, Polskie Radio. Rano policja weszła do warszawskiej siedziby Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i ksenofobicznych. Przyczyny interwencji na razie nie są znane. Przeszukania są realizowane na zlecenie prokuratury okręgowej w Białymstoku. Rzecznik prokuratury Łukasz Janest potwierdził, że trwają czynności policji, ale na razie nie może udzielać informacji na temat powodów tych działań i podać szczegółów sprawy. Są wykonywane czynności na zlecenie prokuratury okręgowej w Białymstoku. No i to właściwie na chwilę obecną jest jedyna informacja, której mogę udzielić, ponieważ te czynności trwają, więc siłą rzeczy jakby konkretów co do tego, czego one dotyczą, w jakiej sprawie i o co chodzi, przynajmniej na chwilę obecną nie możemy udzielać. Szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafał Gaweł, prezes Stowarzyszenia Trzy Rzecze, kilka lat temu ujawnił, że prokuratura rejonowa Białystok Północ umorzyła śledztwo w sprawie swastyki namalowanej na murze ze względu na to, że według śledczych swastyka jest symbolem szczęścia w Azji. Po licznych medialnych doniesieniach doszło do kontroli w prokuraturze, w wyniku której do dymisji podał się jej szef. Jakiś czas później ta sama prokuratura oskarżyła Rafała Gawła o oszustwa, m.in. przy prowadzeniu teatru Trzy Rzecze. W ubiegłym roku Gaweł został skazany na 4 lata bezwzględnego więzienia. Obecnie trwa procedura apelacyjna. Sam Gaweł uważa proces za zemstę prokuratury za ujawnienie głośnej sprawy sprzed lat dotyczącej swastyki na murze. Chodzili po domach i oferowali czyszczenie kominów. Mieli odpowiednie stroje, a nawet pieczątkę firmy. Dwóch mężczyzn z Olsztyna podawało się za kominiarzy. Na policję zadzwonił jeden z mieszkańców, zaniepokojony nietypowym zachowaniem tych kominiarzy. Według zgłaszającego dwóch nietrzeźwych mężczyzn miało podszywać się pod kominiarzy. Mówi Mariola Plichta z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Mieszkańcy Olsztyna podawali się za kominiarzy, dokonywali przeglądów, odbiorów i czyszczenia przewodów kominowych i pobierali za to opłatę 100 zł. Oczywiście po wykonaniu usługi wystawiali także rachunek z pieczątką nieistniejącej firmy. Badanie alkomatem wykazało, że mają po prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Gdyby nie byli pijani, pewnie dalej właśnie w ten sposób oszukiwaliby ludzi. Teraz będą mogli czyścić kominy w więzieniu. Grozi im bowiem nawet 8 lat, ale zarzut usłyszą dopiero, gdy wytrzeźwieją. Katarzyna Piasecka, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. W prawie całym kraju temperatury powyżej zera, tylko w Suwałkach minus 1, wszędzie chmury i możliwe opady, na zachodzie deszcz, a na wschodzie śnieg z deszczem. Przejaśnienia możliwe wszędzie. Mgły w Małopolsce, na Śląsku i w Świętokrzyskiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zbyszek dziwi się rzeczywistości. Któż z nas się nie dziwi? Na przykład gdy widzi rozkalibrowanie różnych rzeczy. Szczególnie w Kwidzynie. Najczęściej przy Sztumskiej. Marek Stokowski. Zbyszek leży należąco. Zdziwienia. Czyta Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Już w piątek przed 14. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 49-calowy telewizor Full HD Smart TV marki Samsung z 4-rdzeniowym procesorem za jedyne 2199 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Mój sposób na katar? Mam go pod kontrolą. Kiedy mnie łapie, stosuję szybko spray do nosa Acatar Control i już po 20 sekundach oddycham swobodnie. Ulga do 12 godzin. Zgadza się. Aerozol do nosa Acatar Control zawiera 5% roztwór chlorowodorku oksymetazoliny, wskazany przy obrzęku błon śluzowych nosa, który występuje w ostrych, alergicznych i naczyniuruchowych stanach zapalnych błony śluzowej, zapaleniu zatok przynosowych, trąbki słuchowej i ucha środkowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub substancję pomocnicze oraz suche zapalenie błony śluzowej nosa. US Farmacja. Acatar Control. Katar pod kontrolą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Acatar Control. Odetchnij z ulgą. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Czy dzisiaj troszkę popodróżujemy? Na pewno, ale to nie o podróż samą w sobie chodzi. Chodzi bardziej o to, by mieć marzenia i umieć te marzenia spełniać. Dziś przed Państwem wystąpi bardzo młoda osoba. Jest na 5. roku weterynarii, czyli jeszcze nie jest panią doktor od zwierząt, ale już niebawem nią będzie. Ma natomiast niezwykłą przygodę za sobą. Była w lipcu 2016 roku w Afryce. A co może robić młody weterynarz w Afryce? No właśnie, to jest pytanie, pani Kasiu. Witam panią w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Była pani miesiąc prawie, czy ponad miesiąc w Afryce? Równiutko miesiąc. Czy to było spełnienie marzeń, żeby pojechać do tych zwierzaków, które do tej pory oglądała pani na filmach? I to najczęściej jako młoda bardzo osoba na tych animowanych. Tak, właśnie stąd się wzięła ta pasja do Afryki. Ze zwierzętami miałam zawsze dużo do czynienia, odkąd byłam mała i zawsze je kochałam. Zawsze bym przygarnęła wszystkie pieski, kotki, co by się tylko dało. Ale przy okazji też łącznie z tą pasją do zwierząt rozwijała się też pasja do zwierząt konkretnie afrykańskich. Zwłaszcza w nich się zakochałam. Pewnie miała na to wpływ bajka Król Lew, którą tak oglądałam namiętnie, że chyba rodzice już nie mogli słuchać tych piosenek, a ja znam wszystkie na pamięć. Do tej pory znam. No i stąd się wzięła ta pasja i to marzenie, że może kiedyś połączyć tą miłość do zwierząt i do tych zwierząt afrykańskich i być takim weterynarzem. Bo to, że chcę zostać weterynarzem, też wymyśliłam sobie już dawno temu. Jak szłam na studia, czyli 5 lat temu, mówiłam wszystkim, że ja idę na te studia, żeby właśnie leczyć dzikie zwierzęta. No ale później w trakcie zajęłam się nauką, tak, egzaminami, zaliczeniami. Proza życia bardziej namacalna. Tak. Trzeba pozdawać egzaminy i pewnie bardziej myśleć o koniach, krowach i kurach. Tak jest. No i też wiadomo, że potem dochodzi też kwestia finansowa. Jak byłam mała, no to pieniądz nie miał dla mnie zbyt dużej wartości. Nie umiałam sobie tego wyobrazić. A później, no to wiedziałam już, ile to kosztuje, tak? Zawsze jeszcze w wakacje jakieś praktyki wakacyjne trzeba było zrobić i myślałam, że nie znajdę czasu na taką wyprawę. Trochę odpuściłam. Uznałam, że no, zajmę się tym, co jest tutaj, trzeba przecież kiedyś pójść do jakiejś konkretnej pracy, coś zarobić. Ale była taka sytuacja, że raz w domu robiłam obiad i włączyłam sobie telewizję i właśnie leciał program o weterynarzach, o studentach weterynarii, którzy pracują w jednym z rezerwatów w RPA. I coś mi tak tknęło, że może to jakiś znak, może trzeba by jednak spróbować. Napisać maila nie zaszkodzi. Na początku nikomu o tym nie mówiłam, żeby nie zapeszyć, bo też przyznam szczerze, że początkowo spodziewałam się, że no nic z tego nie wyjdzie. Wyobrażałam sobie, że będę musiała pisać jakieś obszerne CV, załatwiać to jakby przez uczelnię. Ku mojemu zdziwieniu następnego dnia dostałam od razu odpowiedź. O, świetnie, nikogo z Polski u nas nie było, zapraszamy, przyjeżdżaj. Więc okazało się to tak proste, że wtedy powiedziałam sobie, jejku, no, żałuję, że nie zrobiłam tego wcześniej. Przyszedł ten czas, że się udało, fantastycznie. Zanim porozmawiamy o tej wyprawie i o przygotowaniach, to jednak poproszę o kilka słów o dzieciństwie. Jak było z tymi zwierzakami? Czy dom był pełen psów i kotów? I skąd decyzja właśnie o tym, żeby po maturze pójść na weterynarię? Trudne studia. W domu zawsze mieliśmy dużo zwierząt. Były żółwie, papuga, psy, króliki. Teraz mam nawet konia. Dużą część wakacji spędzałam na wsi u znajomych. Mieliśmy taki domek na wsi i ja praktycznie cały wolny czas spędzałam w gospodarstwie u przyjaciół rodziny. Bawiłam się z cielakami, z prosiaczkami, przytulałam wszystkie kotki, karmiłam kury i chyba stąd się wzięła ta miłość. Też moja siostra starsza jeździła konno i ja zawsze chciałam być taka jak ona, więc też stąd się wzięła ta miłość do koni. Jeśli chodzi o weterynarię, to mam całą rodzinę lekarzy. Ale tych od ludzi raczej, tak? Tak, tak. Tych, jak my to mówimy u nas na weterynarii, tych zwykłych lekarzy. My jesteśmy ci niezwykli, ci zwierzęcy lekarze. Chyba przez to, że w domu się dużo o tym rozmawiało i jakoś nie był to dla mnie jakiś temat. Jakby, znaczy nie bałam się takich rzeczy, tak? Takich rozmów o różnych badaniach i pacjentach. Czasami też odwiedzałam moją mamę w szpitalu, tam gdzie pracuję. Jakoś medycyna gdzieś była tak z tyłu głowy, ale... To chyba tylko przez chwilę, bo potem stwierdziłam, że no nie, ja nie wyobrażam sobie, żeby w przyszłości nie pracować ze zwierzętami, żeby nie być z nimi na co dzień i od tamtej pory już ta weterynaria. To chyba było w przedszkolu już jakoś, tak sobie wymyśliłam i tak mi się utrzymało. Naprawdę ciekawe, bo to jednak wydaje się, że takie bardzo wczesne pomysły co do swojej przyszłości, to później gdzieś odchodzą w zapomnienie. Tymczasem gratuluję takiej wytrwałości i konsekwencji, bo przecież po drodze podstawówka, później liceum, matura, a tu cały czas mała Kasia wie, że marzy o tym, żeby być weterynarzem. Tak, no przez chwilę jeszcze miałam taki pomysł, żeby być aktorką. Też takie chyba często u małych dziewczynek spotykane marzenie. Chodziłam też do ogniska teatralnego, grałam w szkolnym teatrze. Tak właściwie okazuje się, że teraz trochę to łączę, bo podczas mojej podróży, tak, tej, która była i mam nadzieję tych kolejnych, zdaję takie relacje, nagrywam to, żeby pokazywać innym, co tam robię i... Myślę, że może kiedyś uda mi się połączyć jedno i drugie, może jakiś mój program o weterynarzach z całego świata i może to też będzie inspirować kolejne pokolenia. Fajny pomysł. No dobrze, zatem jesteśmy już w 2016 roku. Przypadek sprawia, że ogląda pani ten program o młodych weterynarzach, rozumiem, wolontariuszach, którzy przybywają do specjalnego... Właśnie, co to jest w tym RPA? Pojechałam tam do jednego z rezerwatów. Był to prywatny rezerwat zwierząt, bo mamy też państwowe. W tym rezerwacie, wiadomo, jest bardzo dużo zwierząt. I na miejscu pracuje tam weterynarz razem ze swoją ekipą pomocników. Po prostu oni organizują kilka razy w roku taki dwutygodniowy kurs, takie szkolenie dla studentów właśnie weterynarii. Czyli to były pierwsze 2 tygodnie, a drugie 2 tygodnie zostałam jeszcze w rezerwacie na wolontariacie. Ale jako, że się zaprzyjaźniłam z panem weterynarzem, no to większość czasu spędzałam z nim i właściwie przez miesiąc cały czas pracowałam ze zwierzętami. To będą na pewno fascynujące historie, posłuchamy. Chciałbym jeszcze, żeby pani powiedziała, pani Katarzyno, jak doszło do samego wyjazdu, bo mówi pani, że już na drugi dzień dostała pani odpowiedź po wysłaniu im maila, że są zainteresowani, że jeszcze nie mieli żadnego młodego człowieka z Polski. Ale pewnie trzeba było spełnić jakieś warunki, poza posiadaniem paszportu. Tak, pierwsze co, no to musiałam dogadać się co do terminu, czy mi na pewno pasuje. Musiałam na uczelni się dowiedzieć, czy wtedy nie ma żadnych zaliczeń, ewentualnie jeśli są, no to czy mogę zdać to w innym terminie. Na szczęście pan dziekan się zgodził bez problemu, więc tutaj uczelnia była mi przychylna. No i dalej, oczywiście najważniejsza rzecz podstawowa, tak, trzeba było za ten wyjazd zapłacić, niemałe pieniądze. To ciekawe, zapraszają, jest się wolontariuszem, a trzeba za to zapłacić. Spora suma? No w sumie tak za wszystko, no to było sporo, bo oprócz samego pobytu tam, no to jeszcze bilet lotniczy, szczepienia, sprzęt fotograficzny, żeby robić ładne zdjęcia, plecak, ubrania takie wygodne, żeby tam móc się poruszać. Parę ładnych tysięcy? Tak. Tak naprawdę, jak tak podliczyłam, no to około 20. Wow. No to jest gruba inwestycja. Tak. Trzeba było poszukać troszkę pomocy, tak? Tak jest, tak jest. Część opłaciłam z własnych oszczędności. Rodzina mi oczywiście bardzo pomogła, również stypendium, które otrzymałam z uczelni, sportowe. Ale prowadziłam też zbiórkę pieniędzy na takim portalu crowdfundingowym, gdzie moi przyjaciele, znajomi, ale też ludzie, których nigdy wcześniej nie znałam ich, wpłacali różne kwoty i oczywiście w zamian za taką pomoc mi, ja również oferowałam dla nich różne upominki, kalendarz z moimi zdjęciami, pocztówkę z RPA, tam gdzie byłam. No bez tego by się nie udało i mówi się, że pieniądze to nie wszystko, no ale jednak. Tak, no trzeba zebrać odpowiednią sumę, żeby zrealizować marzenie o tym wyjeździe, ale o tyle mnie to zaskakuje, że wydawało mi się, że taki zapraszający do RPA lekarz, bo to chyba on o tym decyduje, no przewidzi, że bariera finansowa może być dla niektórych nie do przeskoczenia. Ja byłam jedyną studentką nie z Anglii. Znaczy może nie z Wysp, bo tam byli studenci z Anglii i ze Szkocji. I z tego, co z nimi rozmawiałam, no to na przykład u nich jest tak, że u nich uczelnia pomaga w pewien sposób studentom. Oni, jeśli daną ilość godzin przepracują w klinice czy po prostu na uczelni, potem po prostu uczelnia im do tego dopłaca. Traktując to jako rodzaj inwestycji tak, swojego studenta. Tak, bo ich uczelnia też ma po prostu podpisaną umowę i to jest taki program wymiany studentów z tamtym rezerwatem. A jako, że ja to organizowałam sama całkiem, no to musiałam zapłacić ze swoich pieniędzy. Opłata tam na miejscu, no to po pierwsze był transfer z lotniska, no już mieszkanie, tak? Przez miesiąc mieszkanie, jedzenie, pralnia, no i opieka tamtej ekipy, całej załogi. No i też myślę, że spora część tego idzie na benzynę, bo żeby dojechać do ośrodka, znaczy do miejsca, w którym pracowaliśmy z weterynarzem, z miejsca, w którym mieszkaliśmy, no to musieliśmy przejechać nie wiem ile kilometrów, ale zajmowało nam to około 1,5 godziny. I prawie pół dnia spędzaliśmy zawsze w samochodzie, bo to jednak trzeba było te zwierzęta różne znaleźć, a to nie tak łatwo. No i też tak jak mówiłam, to jest prywatny rezerwat, więc oni też w pewnym sensie na tym zarabiają, tak? Czyli z jednej strony wolontariat, no ale... ale dokładać nie chcą. No nie. No fajnie, czyli udało się zebrać w końcu te pieniądze. Bilet do RPA nie najtańszy, ale rozumiem, że przyszedł ten dzień, kiedy się pani spakowała, powiedziała pani swoim bliskim do zobaczenia i w drogę. Był jakiś taki niepokój wewnętrzny? Dokąd jadę? Czy sobie dam radę? No był bardzo, bardzo duży. Już na samym lotnisku, jak pierwszy raz leciałam gdzieś tak daleko sama i myśląc o tych dwóch przesiadkach, gdzie miałam godzinę, żeby znaleźć kolejny samolot i jeszcze ten stres, czy na pewno mój bagaż się pojawi na tej taśmie, tak? Stałam, on jako ostatni wyjeżdżał i o matko, może on zgubiłam i co ja teraz zrobię? Także stres był, no ale dałam radę. Co prawda mieliśmy taką małą przygodę, bo jeden mój samolot troszeczkę się spóźnił, ten ostatni już i jak przyleciałam, to się okazało, że oni już pojechali z całą grupą i nie wiem, nie zadzwonili do mnie ani nic, ale jak ja do nich zadzwoniłam, no to powiedzieli, a okej, poczekaj, za 4 godziny po ciebie przyjedziemy, więc jeszcze gdzie musiałam... Gdzie to było? W jakim mieście? W Port Elizabeth, więc jeszcze musiałam tam chwilę poczekać i sobie pomyślałam, no super, pierwszy dzień, już jakaś przygoda, mama w domu pewnie zestresowana, bo ja nie dzwonię, nie odzywam się, gdzie ja jestem, ale wszystko się dobrze skończyło i tak naprawdę... Pierwszy dzień był przygodą, a każdy kolejny był jeszcze większą przygodą. No, o tym będziemy rozmawiali. Jeszcze interesuje mnie ten pierwszy moment, kiedy pani wychodzi z samolotu. Afryka Południowa, ale lipiec to tam jest zima. Czyli nie było tego uderzenia wilgotnego, gorącego powietrza. Tak, jak wylatywałam stąd, no to tutaj było 33 stopnie, więc tak dosyć lekko byłam ubrana. Wiedziałam, że tam będzie zima, wzięłam dużo ciepłych ubrań. Ale nie spodziewałam się tego, że jak wysiądę z samolotu już w Johannesburgu, czyli po tej najdłuższym etapie podróży, bo trwało on 10 godzin i to w nocy, więc jeszcze niewyspana, umęczona tą podróżą. Niestety nie wysiadaliśmy do rękawa, tylko musieliśmy zejść po schodkach, wsiąść do autobusu i było tam, no był przymrozek, po prostu widziałam, że trawa była zaszroniona, więc to był pierwszy taki szok temperaturowy. I stamtąd poleciała pani z Johannesburga właśnie do tego Port Elizabeth. Tak. Tam był ten już moment, kiedy okazało się, że niestety cała ekipa już pojechała do rezerwatu. Ale okazało się, że można się porozumieć. Przyjechali rzeczywiście po 4 godzinach? Tak, przyjechał bardzo, bardzo fajny pan, bardzo miły, Walter. Bo się okazało, że jeszcze jedna dziewczyna doleci później, więc on i tak przyjeżdżał po nią, więc wziął nas dwie. Pierwsza dziewczyna, którą poznałam, to była Tessa. Ona była ze Szkocji i przyznam, że na początku w ogóle nie wiedziałam, co ona do mnie mówi. Bo miała taki typowo szkocki akcent i troszkę nie nadążałam, tylko na wszystko Ale później poznałam resztę grupy, no to przez pierwsze kilka dni ciężko mi było w ogóle tak po angielsku mówić. Znaczy ja po pierwsze się troszeczkę bałam, że mój angielski jest za słaby, ale potem się okazało, że nie, że mogę się na spokojnie porozumieć i po tygodniu chyba nawet zaczęłam myśleć po angielsku, więc było też takie dobre doświadczenie językowe. A jak wyglądało powitanie już tam na miejscu w tym rezerwacie? Bo rozumiem, że obie z tą Szkotką dojechałyście do tej grupy, no i trzeba było na początku się w jakiś sposób tam rozeznać. Gdzie mam swoje miejsce, gdzie jest moja szafka, gdzie jest moje łóżeczko, gdzie jest mój kubeczek i talerzyk. Tak, w ogóle pierwsze, co nas przywitało w rezerwacie, to był napis w 3 językach. W tłumaczeniu na polski to był napis "Uwaga, lwy bez ogrodzeń". Więc to już był pierwszy taki dreszczyk, że ojejku, to jest naprawdę. Jak wjechaliśmy już przez bramę, no to widzieliśmy kilka antylop. A jak dojechaliśmy już do miejsca, w którym mieszkaliśmy, gdzie już była reszta grupy, siedzieli sobie przy ognisku, już byli po obiedzie, już się tam zapoznawali, więc my poszłyśmy z Tessą do swojego pokoju, zostawiłyśmy rzeczy. Nasz opiekun Konrad przedstawił nam taki regulamin, co, gdzie, co i jak. No i później do tego ogniska dołączyłyśmy. Ilu tych młodych ludzi w sumie było? W sumie było nas 10 osób. No i jeśli jeszcze chodzi o to powitanie, no to tam jakby nic takiego specjalnego nie było do nas zorganizowane. No ale ja uznałam, że jeszcze przed wylotem, że przywiozę im coś z Polski, także na dzień dobry przyniosłam na talerzu kabanosy, więc wszyscy już kabanos słowo znali pierwszego dnia. No i pewne jeszcze tam trunki też przywiozłam, więc no wszyscy tak. Na zdrowie też już umieli. I potem w rezerwacie miałam właśnie ksywkę Miss Poland. Miss Poland. Tak, niektórzy nie mogli zapamiętać mojego imienia i tak zostałam. I do tej pory, jak na przykład wymieniam się mailami z tym lekarzem weterynarii, to zawsze pisze do mnie Miss Poland, hello Miss Poland, więc... A jakie były te warunki zakwaterowania? To były jakieś takie bungalowy czy murowane domy? Ten pierwszy, w którym mieszkałam podczas tego pierwszej części kursu, to był murowany dom. Tam było 3 czy 4 sypialnie. Była na miejscu kuchnia, w której były panie, które nam przygotowywały posiłki. Każdy pokój miał swoją łazienkę, było ogrzewanie. Mieliśmy kominek, taką salę z pufami, że mogliśmy sobie usiąść, porozmawiać. Był nawet basen. Nawet raz śmiałkowie się w nim wykąpali w tych niskich temperaturach i potem się grzali przy kominku. Mieliśmy swoje ognisko, nasze miejsce na ognisko. No i oczywiście cały ten nasz teren był odgrodzony od zwierząt, co nie przeszkodziło jednemu nas odwiedzić mimo wszystko. Kto przyszedł do was? Siedzieliśmy sobie któregoś wieczoru. To już było dosyć późno. No i nagle coś zaczęło stukać. Ktoś powiedział, że coś stuka, wszyscy, nie, no co ty, coś ci się wydaje, nie ma co wymyślać. No ale rzeczywiście coś stukało coraz głośniej, no to my odważni idziemy po latarki i patrzymy, co się dzieje. Idziemy w stronę bramy, tam takie wielkie oko błyszczące i to przyszedł do nas jeden ze słoni, który wziął po prostu bramę na swoje ciosy i się nie ubawił. Góra, dół, na boki i się nie ubawił, podrzucał ją sobie. My wszyscy od razu w panikę, w sensie najpierw w ogóle stanęliśmy jak wryci i stwierdziliśmy, że dobrze, nie uciekamy, tak, żeby on się nie przestraszył też. Zadzwoniliśmy do Konrada, który mieszkał w domku obok. On już spał. Ja do niego zadzwoniłam i mówię, Konrad, tam słoń. A Konrad ziewnął i powiedział, ojejku, znowu łonka przyszedł. Czyli to nie był pierwszy raz. No i Konrad wyszedł, żeby go przestraszyć. Najpierw uderzał garnkami czy jakimiś pokrywkami, czymś, żeby zrobić hałas. No ale skoro łonka robił tyle hałasu, bawiąc się bramą, no to nie bardzo go to ruszyło. Więc Konrad wyszedł, wziął taką broń do paintballa i strzelił w niego 2 kulkami. No i łonka się zniechęcił i sobie poszedł, a na następny dzień były telefony do Konrada, dlaczego łonka ma jakieś kolorowe plamy. Że turyści się pytają, o co chodzi, co się stało. Tak oto zakończyła się wizyta słonia, że musiał kolorowy pierzchnąć w swoją stronę. Pani Katarzyno, czas na pierwszą piosenkę wobec tego i sądząc z tych pierwszych pani fascynacji, to musimy sięgnąć do Króla Lwa. Tak jest. Piosenka, która, no powiedzmy, że od niej się wszystko zaczęło i do tej pory słucham jej z dużą sympatią. Czyli słuchamy Eltona Johna w piosence Can You Feel the Love? Tonight, tak. Tonight. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? Is where for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's late. Kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors when the heart of the star-crossed voyager beats in time with yours. It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? I was led to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe. Oj, pewnie nie jeden z naszych słuchaczy przypomniał sobie piękny film o Królu Lwie. Piosenka Eltona Johna, którą wybrała dla Państwa Katarzyna Kołodziejczyk, która jest dzisiaj gościem Godziny Prawdy. Pani Kasia przeżyła piękną przygodę. Pojechała na miesięczny kurs do RPA, do Afryki Południowej, jako studentka weterynarii piątego roku. Spełnić swoje marzenie, wspaniałe marzenie o tym, by poznać dzikie zwierzęta. Rzeczywiście ma pani taką nadzieję, pani Katarzyno, że pani będzie już jako weterynarz pracować właśnie z egzotycznymi zwierzętami, a nie w klinice w Warszawie przyjmować koty i psy? Nie ma nic złego oczywiście w przyjmowaniu kotów i psów, to również jest bardzo ważne. Tylko po tym wyjeździe, po tym co zobaczyłam, co przeżyłam, to co jest tutaj na miejscu, że tak powiem, troszkę mi no zrzedło, tak? Już aż tak mnie to nie kręci. Oczywiście dalej się cieszę z tego co robię i z tego co studiuję. Marzę o tym, żeby móc tam wrócić. Czy na stałe? Nie wiem. Mam nadzieję, że na dłużej. Co mnie czeka tutaj ewentualnie? No to jeśli chodzi o te egzotyczne zwierzęta, no to może być to praca w ogrodzie zoologicznym, jednym z kilku. Praca z dzikimi zwierzętami w Polsce. Przecież takie też mamy, tak? Żubry, wilki, sarny, łosie, rysie. To wszystko jest tutaj i tak naprawdę ucząc się tam mogę się dowiedzieć paru rzeczy, których u nas jeszcze nie ma i może na przykład wprowadzić to tutaj. Jeśli nie uda mi się wyjechać, to możliwości mimo wszystko na pracę tutaj też jakieś są. No jasne, ale wracajmy wobec tego do rezerwatu Shemuari w Republice Południowej Afryki, niedaleko Port Elizabeth. Dotarła pani na miejsce, już pani zna tych młodych ludzi, jest was w sumie dziesiątka, Polka Kasia plus Szkotki i Anglicy. Tą grupą zaczynacie kurs. Na czym on polega? Co się dzieje, kiedy nastąpi pierwsze spotkanie z dzikimi zwierzętami? Pierwsze spotkanie mieliśmy już pierwszego dnia. To zwierzęta, które mogliśmy podziwiać, wjeżdżając do rezerwatu. A to, co mówili nam od samego początku i też jeszcze przed wyjazdem w tych mailach, że oni nie mogą nam tak naprawdę nic zagwarantować, bo oni nie wiedzą, kiedy jakieś zwierzę zachoruje, kiedy trzeba będzie jakiemuś zwierzęciu pomóc. Więc to było takie, że z jednej strony nikt nie chce, żeby zwierzęta chorowały, ale z drugiej strony, jak się już tyle przeleciało, no to coś by się mogło przytrafić, coś by trzeba było zrobić. Rozumiem. Oczywiście nic poważnego. Dylemat. No tak. Właśnie, że niby lepiej, żeby zwierzaki były w fantastycznej formie, no ale po coś tam jesteście. Dokładnie tak. No ale jest jakaś pielęgnacja, no i na pewno coś się wydarza. Tak, kiedy pojechaliśmy po raz pierwszy do tego centrum weterynarzy, no to poznaliśmy się z lekarzem i on na początku zrobił nam taki krótki wykład na temat właśnie pracy lekarza weterynarii w tym miejscu, no i podstawowego problemu, jakim jest podejście do pacjenta, tak, bo nikt nam go na smyczy nie przyprowadzi. Mówił nam o metodach, jak możemy te zwierzęta po prostu znieczulić, tak, żeby one poszły bezpiecznie spać. Oraz takie mieliśmy przeszkolenie, jak już coś się wydarzy, co musimy robić. Musi to być bardzo zorganizowana akcja, przeprowadzona w jak najkrótszym czasie. No bo to i dla zwierzęcia znieczulenie niesie ze sobą pewne zagrożenia. Więc mieliśmy takie przeszkolenie i w ramach niego też każdy z nas miał okazję poćwiczyć strzelanie z broni Palmera. Co to jest? To jest taka specjalna broń, w której umieszczamy strzałki zakończone igłą i w tych strzałkach odpowiednio dobrana dawka leku i po prostu by do zwierzęcia z daleka strzelić, wtedy jak się igła wbije w skórę, lek się uwalnia, no i zwierzę jak po zastrzyku chwilę później idzie spać. Więc ćwiczyliśmy na sucho oczywiście do tekturowego lwa. A później mogliśmy poznać zwierzęta, które znajdują się w ośrodku rehabilitacji, który jest właśnie też przy tym centrum weterynaryjnym. No i tam bawiliśmy się z małymi guźcami, które straciły mamę. Poznaliśmy też dwa małe nosorożce, których mamy zostały zabite przez kłusowników. No i to już była taka pierwsza styczność. No ale to nie było jeszcze to, tak? No bo to te zwierzęta jednak maluszki, one do ludzi przyzwyczajone. Powiedzmy nie do końca aż takie dzikie i mimo, że były bardzo, bardzo słodkie i fajnie było się z nimi pobawić, no to wszyscy czekali na ten taki kontakt z tym pierwszym dzikim zwierzęciem. Kiedy można było zobaczyć te dzikie zwierzęta żyjące swobodnie na terenie rezerwatu? Widzieć mogliśmy je każdego dnia, bo jedną z ważnych aktywności, które każdego dnia musieliśmy wykonać, było monitorowanie zwierząt, czyli po prostu z lornetkami, z książkami, gdzie były wypisane poszczególne grupy, na przykład słoni, który słoń ma jaką zmianę na uchu, który ma jakieś, nie wiem, nacięcie, jakąś ranę, jak się nazywa. To notowaliśmy w takim notesie, później to było przenoszone do komputera, tak żeby było wiadomo, jak te zwierzęta się czują, gdzie są, czy wszystko okej, czy są jakieś młode. A pierwszym naszym pacjentem była antylopa, która czuła się od jakiegoś czasu, po prostu zaobserwowano, że czuje się źle, że odstaje od grupy, że nie ucieka tak jak powinna. No i została złapana i przywieziona do tego ośrodka rehabilitacyjnego. Jako, że ona była całkiem dzika, to musieliśmy najpierw ją znieczulić. Później pobraliśmy od niej różne próbki. Między innymi krew, żeby ją zbadać. Zbadaliśmy ją, tylko pojawił się problem. Aparatu nie da się stawić na antylopę. Więc nawet jak nam wyszły jakieś wyniki, no to było pytanie, czy one są dobre, czy może w normie. Z tego co pamiętam, to ustawiliśmy aparat na kozę. Bo też przeżuwacz, tak? Także tak. Też no, antylopa, taka trochę większa koza. No ale ciężko było stwierdzić, czy może tak ma ten gatunek, czy coś jest nie tak. Przy okazji też takie badania są ważne, żeby właśnie móc stworzyć te dane, żeby w przyszłości wiedzieć, jaki wynik jest dobry, a jaki już wychodzi poza normę. A z tą pierwszą antylopą, pani pierwszą dziką zwierzyną, okazało się, że można jej jakoś pomóc, że rzeczywiście zachorowała? Znaczy wszyscy podejrzewali, że ma jakieś pasożyty, ale okazało się, że w badaniu tych pasożytów nie było. Z badań krwi podejrzewaliśmy, że coś jest nie tak z wątrobą. No i teraz kolejne pytanie, jak takie zwierzę leczyć, tak? Z jednej strony nie chcemy ingerować w te zwierzęta, no bo natura sama musi uregulować, tak? Że słabsze osobniki odejdą, przetrwają najsilniejsze i tym samym nowe pokolenie będzie lepsze, tak? Będzie silniejsze. Więc no tutaj był dylemat, jak ją leczyć, ale jako, że był to jeden z gatunków, który jest zagrożony wyginięciem, robią wszystko, żeby te osobniki jednak przetrwały. No i z tego wiem, to jeszcze przez jakiś czas została w tym ośrodku, została podkarmiona i wydaje mi się, że jak wyjeżdżałam, to jeszcze tam była, więc nie wiem, jak to się skończyło. Jakie zwierzęta generalnie zaczęły tam być w orbicie pani zainteresowań? Co się działo każdego dnia? Jak wyglądał taki dzień? Wyjeżdżaliście gdzieś głęboko w teren tego rezerwatu? Każdego wieczoru Konrad mówił nam, jaki jest plan na kolejny dzień, jeśli było coś, co dało się przewidzieć. I w zależności od tego, co było potrzebne, to wykonywaliśmy. Drugim zwierzęciem, które było naszym pacjentem, i to już było taki bardzo dzikie zwierzę, był gepard. Samica geparda, która miała na sobie od dłuższego czasu już taką obrożę z nadajnikiem i się okazało, że ta obroża po pierwsze jest troszeczkę za ciasna, a po drugie, no jednak taka obroża nie jest zbyt bezpieczna, bo zawsze może się gdzieś zahaczyć, przechodząc przez jakieś krzaki. No i też podejrzenie, że kłusownicy mogą jakoś odebrać sygnał, tak? Mogą takie anteny mieć, jak mają tam pracownicy i tych zwierząt szukać. Trzeba było jej tę obrożę zdjąć i umieścić pod skórą specjalny nadajnik, taki nowoczesny bardzo, taki trochę jak mikrochip u naszych psów, jak się chipujemy psy czy koty. Tylko, że ten akurat był troszeczkę większy niż taki, który mają nasze psy i koty, więc nie można go było podać w takim, powiedzmy, zastrzyku, tylko trzeba było przeprowadzić mały zabieg. Trzeba było po prostu skórę naciąć, ten nadajnik umieścić i potem skórę zaszyć. Ale najpierw trzeba namierzyć tego geparda i rozumiem, że to było zadanie na ten dzień. Tak jest, tak. Pojechaliście jeepem pewnie i szukaliście szybko tego sygnału, tak? Tak, tak. Jeden z rangerów, który zna się na tych sygnałach, wie jak je odczytywać, bo ja to słyszałam tylko jakieś pikanie. On słyszał to pikanie i mówił w prawo, w lewo, wschód, zachód. Nie wiedziałam, jak on to robił, no ale robi to na co dzień, więc wiedział, co robi. Znaleźliśmy ją, ale był kolejny problem. Był silny wiatr i jeszcze na nieszczęście celownik, taka mała czerwona kropka, którą widzi lekarz, jak celuje, się zepsuła. Ale jako, że już od kilku dni wszyscy szukali tej gepardzicy i w końcu się ją udało znaleźć, no to nasz weterynarz stwierdził, że spróbujemy, tak? Jak się nie uda, jak nie trafi, no to ona pewnie ucieknie i za kilka dni spróbujemy znowu, jak troszeczkę się uspokoi. Bo wiadomo, że jak taki strzał nie będzie celny, no to zwierzę przez kolejne kilka dni unika samochodów, tak? Bo kojarzą mu się, że coś tutaj, jakieś strzały, o co chodzi i po prostu jest zestresowane. Zagrożenie. Tak. Ale doktor trafił idealnie. Z ilu metrów? Udało nam się podjechać dosyć blisko, myślę, że to było 15-20 metrów, ale teraz tak, lek, mieliśmy nadzieję, tak, bo też nigdy nie wiemy, czy ta strzałka dobrze trafiła, tak, czy może nie jest za płytko w skórze. Oczywiście gepardzica uciekła, więc musieliśmy za nią jechać, a uciekła, żeby się skryć w najgęstszym buszu, więc nie było to łatwe, a nie możemy wyjść z samochodu, bo jak się okaże, że lek jeszcze się nie rozprowadził po jej organizmie albo w ogóle nie zadziałał, no to może być problem, tak? Poza tym też zwierzę zestresowane, wiadomo, zachowuje się, no walczy o przetrwanie, tak? Jemu się włącza tryb walki i o przetrwanie i może stanowić jakieś zagrożenie. A tutaj zasady bezpieczeństwa są bardzo jasno określone, prawda? Tak, nie tak. Ma żadnego ryzyka. No, jesteście młodymi ludźmi, musicie zdawać sobie sprawę, że macie do czynienia z drapieżnikami. Tak jest. Tam zagrożeń jest co niemiara, bo nawet leki, które są używane, może akurat nie przy gepardzie, ale przy tych większych zwierzętach, są bardzo silnie stężone i nawet kropelka wystarczy, żeby człowiek umarł, jak mu skapnie na skórę. Wszyscy muszą być dokładnie przeszkoleni. No i tu jest też kolejne ważne zadanie weterynarza, że musi wiedzieć, z kim pracuje i wszyscy muszą znać swoje miejsce i swoje zadania. Wiadomo, że jak zobaczyliśmy gepardzicę, która już śpi, no to wszyscy by najchętniej wyskoczyli, wyprzytulali, zrobili sobie zdjęcia, ale on nie, spokojnie, on musi podejść pierwszy, zobaczyć. Podszedł, Okazało się, że śpi. Wyjęliśmy strzałkę i przenieśliśmy ją na tył naszego pick-upa. I tam przeprowadziliśmy ten zabieg. Musieliśmy się spieszyć, ponieważ w okolicy był jeszcze jej syn. Już dorosły, co prawda, ale dalej trzymał się z mamą. I kiedy stracił ją z pola widzenia, zaczął nawoływać. To brzmiało, ja myślałam, że to jakiś ptaszek śpiewa, bo to naprawdę brzmiało jak taki wróbelek. I lekarz nasz powiedział, że musimy się bardzo spieszyć, bo lwy bardzo lubią ten dźwięk, bo dla nich to oznacza, że o, mały się zgubił, można się nim zająć. Więc jeszcze było... Wiemy w jakim celu. Tak, zwłaszcza, że tydzień przed moim przyjazdem lwy zaatakowały tę gepardzicę i dwójkę jej dzieci. Niestety właśnie jedno nie przeżyło tego spotkania, więc tym bardziej istniało zagrożenie, że lwy są gdzieś w pobliżu i tylko czyhają, no bo jednak... Mimo, że drapieżniki powinny się wspierać, tak? No, jedne i drugie są zagrożone, więc powinny tutaj trzymać sztamę. No, ale niestety, walka o pożywienie, o terytorium, jest to silniejsze od nich. Ale wszystko się dobrze skończyło. A na czym polegała pani rola? Bo rozumiem, że prawie się pewnie pani Kasiu ręce trzęsły, jak tą gepardzicę miała pani tuż przed sobą i trzeba było wykonać zabieg wszczepienia tego chipa. No zabieg mogła zrobić jedna osoba, więc tutaj lekarz wyznaczył jedną z moich koleżanek, ale spokojnie, ja też miałam coś do roboty przy innym, że tak powiem, przypadku. No więc nasza rola polegała po pierwsze na obserwowaniu, na monitorowaniu, tak, czy oddycha, czy serce prawidłowo pracuje, bo wiadomo, znieczulenie i tak dalej. No i też ogólnie pilnowaniu, rozglądaniu się, tak? Czy nie ma tych lwów, czy ten jej młody gdzieś nie podchodzi za blisko, ale ja byłam tak wpatrzona w nią, te jej oczy, co prawda nieświadome, bo spała, ale była tak piękna i tak mnie zachwyciła, no po prostu taka maszyna zbudowana do biegania. No przepiękne zwierzę, naprawdę przepiękne, mimo że już widziałam gepardy na filmach, w zoo, ale jednak zobaczyć takie zwierzę z bliska i móc je nawet dotknąć, no to niesamowite przeżycie. To chyba jeden z najszybszych ssaków na świecie, tak? Tak, najszybszy. Piękne doświadczenie. Rozumiem, że po jakimś czasie szybciutko, kiedy uporaliście się z zabiegiem, byliście świadkami, jak ona się obudziła? My musieliśmy już jechać, bo mieliśmy kolejne zadanie, ale drugi samochód właśnie z weterynarzem został, żeby jeszcze poczekać, aż się obudzi, aż jej syn podejdzie, bo też jak są dwa zwierzaki razem i na przykład jeden jeszcze śpi, drugi podchodzi, to może zacząć się niepokoić, tak? Może nawet się zrobić agresywny, żeby go obudzić. Ej, wstawaj, co się z tobą dzieje? I trzeba też dopilnować tego, żeby na spokojnie się zwierzę obudziło, żeby obydwa, jeśli są dwa, się ze sobą przywitały. I później tą gepardzicę, my już jej nie widzieliśmy, ale słyszałam, że wszystko z nią jest dobrze, a nawet teraz widziałam na stronie rezerwatu, że ma dwójkę maluszków. Fajnie. Zagrajmy drugą piosenkę, pani Kasiu. Jestem ciekaw kolejnych historii związanych z dzikimi zwierzakami. Tym razem wybiera pani Coldplay. Tak, to mój ulubiony zespół i napisali piosenkę specjalnie dla mnie, mianowicie. O mnie. Jest to piosenka Paradise, która po pierwsze teledysk jest ze słoniami i był nagrywany w Afryce, a po drugie jest o dziewczynce, która miała marzenia i chciała zmienić świat. She was To była piosenka zespołu Coldplay o małej dziewczynce, która chce zmieniać świat, ma marzenia, a dziś w godzinie prawdy w jakimś sensie tą małą dziewczynką jest pani Katarzyna Kołodziejczyk, studentka 5. roku weterynarii, która marzy o pracy z dzikimi zwierzętami. Spełnieniem tych marzeń był miesięczny pobyt na terenie rezerwatu dzikich zwierząt w RPA, za który zresztą pani Kasia musiała słono zapłacić. Ale się opłaciło. Rozumiem, że ten pobyt spełnił pani wszelkie marzenia, pani Katarzyno? Spełnił nawet chyba takie marzenia, o których nie wiedziałam, że mam. Znaczy wiedziałam, że mam, ale nie wiedziałam, że będę mogła spełnić je na miejscu. Mianowicie weekendy mieliśmy wolne mimo wszystko i wybraliśmy się nad brzeg oceanu, gdzie mieliśmy lekcje surfowania, a później mieliśmy wycieczkę konną po plaży, gdzie galopowaliśmy przez bardzo długi odcinek. Słońce, wiatr, morze, konie, jeszcze lew morski, który na plaży nas postraszył, bo konie mu weszły na jego teren i chciał nas przegonić. Więc spełniło się moje kolejne marzenie, czyli jazda konna na plaży. Ale największe moje marzenie, jakie chyba się spełniło, to to, że znalazłam cel swojego życia. To, co chcę robić w przyszłości. Ten cel, który mam nadzieję udaje mi się realizować i będę mogła realizować jeszcze długo. Czyli praca z dzikimi zwierzętami. Praca z dzikimi zwierzętami, ale też ratowanie ich. Ratowanie nie tylko takie bezpośrednie, tak, że je leczę i pomagam, ale też to, że edukuję innych i innym opowiadam o tym, jak to jest, jak wygląda sytuacja, co to są zagrożone gatunki. Teraz też spotykam się z małymi dziećmi w szkołach, w przedszkolach. Pojawia się też problem kłusownictwa. Kilkanaście minut temu mówiła pani o tym, że jest to problem w tym rezerwacie, w którym pani miała ten miesięczny pobyt. W tym rezerwacie na szczęście od jakichś 6 lat nie jest to taki problem, ale to dlatego, że zostały wdrożone środki, które mają temu zapobiegać. Mianowicie pracują tam tacy strażnicy, to się nazywa po angielsku Anti-Poaching Unit, czyli taka grupa antykłusownicza, powiedzmy. I to są ludzie, którzy 24 godziny na dobę patrolują rezerwat na nogach, między lwami, słoniami, nosorożcami, oczywiście z bronią, ale chodzą po tym rezerwacie w dzień, w nocy, szukają śladów, tak, szukają tropów, sprawdzają ogrodzenia. No i tam póki co jest bezpiecznie. Gorzej jest w tych rezerwatach państwowych, bo tam mimo wszystko, mimo że państwo dopłaca, no to te rezerwaty są znacznie większe, jak na przykład największy park w RPA, czyli Park Krugera, który jest wielkości Walii. No i tam po prostu też, jako że jest państwowy, można do niego wjechać bez problemu, nie trzeba nic płacić. Tam normalnie przebiegają drogi, więc tam może wjechać każdy i w takich miejscach jest gorzej. Także tutaj w tym rezerwacie Shamuari robią wszystko, co mogą. No i też, jako że u nich takiego problemu z kłusownikami bezpośrednio nie ma, no to w tym ośrodku rehabilitacji zajmują się na przykład nosorożcami, których mamy zostały zabite w innych rezerwatach. A poza tą historią z gepardzicą, jakie jeszcze przydarzyły się takie bezpośrednie spotkania młodej pani Katarzyny z dzikimi zwierzakami z Afryki? Mieliśmy spotkanie ze słoniem Peterem, czyli słoniem Piotrem, który był troszeczkę nadpobudliwy, troszeczkę atakował samochody z turystami, inne słonie. No i też jako, że jest to rezerwat zamknięty, chcemy, żeby te zwierzęta były jak najbardziej dzikie, ale jednak trzeba te populacje regulować, tak? Czyli żeby nie było za dużo słoni zdolnych do rozrodu, no to musieliśmy podać mu hormony, żeby troszeczkę go uspokoić. Tylko że znalezienie słonia Petera nie było takie łatwe. Było jak szukanie igły w stogu siana. To się wydaje dziwne, tak? Takie wielkie zwierzę, jak można go nie zobaczyć. Jednak Peter chyba jakoś wyczuł, że coś chcemy przy nim zrobić i ciężko było go znaleźć. Tak naprawdę trafiliśmy na niego przypadkiem, wracając z innej akcji, więc my zostaliśmy go obserwować, a lekarz pojechał szybko, bo nie był na to przygotowany, musiał szybko pojechać po leki. Celowanie w tego słonia nie było problemem, jeśli chodzi, żeby go znieczulić. Ale potem był wielki stres, jak on się położy, bo te zwierzęta starają się jak najdłużej wystać na nogach, tak? Bo no, nie chcą się położyć, bo wiedzą, że coś z nimi jest nie tak. One starają się uciec i jak najdłużej stać na nogach. Dlatego z reguły po prostu przewracają się w pewnym momencie niespodziewanie. No i nie wiemy, jakby upadł na trąbę na przykład, przygniótł ją sobie, no to mógłby być problem, bo nie wiem, czy byśmy go podnieśli, ale na szczęście upadł idealnie, ładnie się położył, my mu szybko podaliśmy leki, starałam się go słuchać, ale niestety moje słuchawki nie dały rady przez tą grubą skórę. Zrobiliśmy oczywiście kilka zdjęć, no bo jakby tutaj nie zrobić. I potem kolejny taki ciężki moment, czyli moment wstawania. Też się wszyscy bardzo modlili, żeby nie miał z tym żadnego problemu, no bo nieraz zwierzę, jak już zaczyna odzyskiwać świadomość, to od razu chce uciekać. Może przy słoniu to jeszcze nie jest aż taki problem, bo jest taki wielki i się nie rozpędzi, ale też wszyscy trzymali kciuki, żeby spokojnie wstał. Na szczęście spokojnie wstał i odmaszerował obrażony, że przeszkodziliśmy mu w kolacji. A czy podczas tego miesięcznego pobytu zdarzyła się jakaś trudna sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu pani? Raz mieliśmy taką sytuację, jak przewoziliśmy jedną z lwic na tyle samochodu. Rozumiem, że uśpioną. Tak, tak. Oczywiście, ona sobie smacznie spała, miała głowę przykrytą kurtką, tak, żeby jej oczy były ochronione i uszy, bo mimo wszystko zwierzęta potrafią reagować na dźwięki, nawet jak śpią. No i wjechaliśmy w 5 osób na tym tyle pick-upa, trzymaliśmy jakby na niej ręce, żeby nie wypadła. Przy okazji ją osłuchiwaliśmy. Z przodu jechał nasz weterynarz razem ze swoją asystentką. No i w pewnym momencie ta kurtka troszeczkę jakby się zsunęła z głowy, no i ta lwica tak powoli tą głowę zaczęła podnosić. My wszyscy w panice zaczęliśmy pukać tam do tego Johana. Johan, zatrzymaj się, bo ona się obudziła. No on się spokojnie zatrzymał, wyszedł, popatrzył, mówi spokojnie, nie można się denerwować. Wziął strzykawkę, dodał leku, zasnęła i nie potrafię powiedzieć, czy serce mi stanęło, czy biło tak szybko, że go nie czułam, ale była to no, bardzo stresująca sytuacja, ale widać, że nasz pan doktor był już doświadczony, wiedział, że na spokojnie wszystko da się załatwić i nas uspokoił, powiedział, że najgorsze, co można zrobić, to właśnie się zdenerwować tak i zacząć jeszcze bardziej to zwierzę pobudzać. Mhm. Fajnie, lwy, słonie, gepardy, nosorożce. No rzeczywiście, cała paleta afrykańskich zwierzaków. Czego pani się nauczyła podczas tego miesiąca? Przede wszystkim nauczyłam się, jak ważna jest ochrona środowiska. Nie powiem tylko, że zwierząt, ogólnie środowiska. Czyli to, jak musi być zachowana równowaga między zwierzętami, tak? Roślinnością, dostępem do wody, do schronienia. I to wszystko w takim rezerwacie musi, że tak powiem, ze sobą współgrać, być w równowadze, bo mimo, że jest to duży rezerwat i te zwierzęta są dzikie, no to jednak, tak jak już mówiłam, jest ogrodzony, czyli w pewien sposób my musimy to wszystko regulować, bo jak na przykład nie będzie za mało wody, no to zwierzęta nie wyjdą, żeby się napić, tylko musimy tę wodę im jakoś dostarczyć. Także nauczyłam się tego. Nauczyłam się też, może to zabrzmi tak troszeczkę banalnie, ale tego, że nasze problemy tutaj nieraz nam się wydają takie wielkie, a tak naprawdę są niczym w porównaniu z tym, co widziałam tam, na przykład, kiedy jednego dnia byliśmy w miasteczku, nieopodal rezerwatu, gdzie jest bezrobocie na poziomie 85% i tam pomagaliśmy miejscowym z ich psami, czyli jeszcze piliśmy na wściekliznę, odrobaczaliśmy, dostaliśmy od sponsorów fundusze na ten cel. No i to, jak na przykład niektórzy nam przynosili koty w torebkach foliowych, albo psy na łańcuchu, albo psy na takim sznurku, którym się wiąże słomę. Ale mimo wszystko ci ludzie dbali o te zwierzęta, zależało im na tych zwierzakach. I jakoś tak zobaczenie tego wszystkiego, w sensie tej biedy, tak? I tego, że mimo wszystko te dzieci są szczęśliwe, że na przykład cieszą się, bo bawią się jakąś starą oponą, tak? I nie potrzebują żadnego komputera. Wiadomo, że im więcej mamy, tym więcej chcemy, tak? One tego nie widziały, więc może to im nie jest po prostu, nie jest to im potrzebne. Ale zobaczyłam, ile jest na świecie do zrobienia i jestem też taką osobą, że najchętniej bym się zaangażowała we wszystko, co się da. Czyli nie tylko zwierzęta, ale też pomoc dzieciom, pomoc ludziom. No i zobaczyłam, że jest tyle do zrobienia i staram się innym to przekazać, tak? Że nie ma co myśleć tylko o sobie, tylko trzeba zacząć działać i że spełniając swoje marzenia, możemy też pomóc innym. Bardzo fajne doświadczenie. Bardzo pani dziękuję za tę opowieść. Na koniec proszę mi powiedzieć, pani Kasiu, ukochane zwierzę pani to? Ojej. Zaskoczyłem. Tak, ukochane. Wszystkie kocham. Ale takie, jeśli chodzi o afrykańskie, no to chyba te nosorożce. Powodzenia pani Katarzyno i wobec tego życzę spełniania wszystkich marzeń, a widać, że pani potrafi to robić. Dziękuję bardzo. Katarzyna Kołodziejczyk, młoda studentka weterynarii, była dziś gościem Godziny Prawdy. Thank you.